1000 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wpadł dealer dopalaczy z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. Sprzedawał środki dwóm nastolatkom, którzy w stanie ciężkim trafili do szpitala. Powoli zaczyna się kolejny dzień na mundialu w Rosji. Który mecz warto dzisiaj zobaczyć, o tym powiemy za chwilę. A na koniec zajrzymy na pokład Daru Młodzieży. Żaglowiec płynie właśnie przez Morze Północne. Zatrzymano mężczyznę, który sprzedał dopalacze dwóm nastolatkom z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. W jego złapaniu pomógł monitoring zamontowany na klatce schodowej bloku. Na nagraniu widać mężczyznę w towarzystwie dwóch nastolatków. Razem palą nieznaną substancję. Później mężczyzna odchodzi, a nastolatkowie osuwają się na ziemi, opowiada rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara. Policjanci identyfikują tego mężczyznę, docierają do niego, zatrzymują w mieszkaniu i w tym mieszkaniu znajdują również środki odurzające, biały proszek. Nie wiemy jeszcze, co to jest, czy to były narkotyki. Dzisiaj czynności procesowe, ustalenia, kiedy zostanie doprowadzony do prokuratury. Na razie postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o narażeniu na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia tych właśnie młodych ludzi. 14 i 16-latka odnalazł patrol Straży Miejskiej. Chłopcy są na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Sosnowcu. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. CBA zbiera dowody po zatrzymaniu byłego szefa spółki GetBack. Przeszukiwano jego apartament, sprawdzane są też inne jego firmy. Konrad K. został zatrzymany wczoraj na lotnisku Chopina w Warszawie na zlecenie prokuratury. Prowadzone śledztwo dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz wyprowadzenia pieniędzy ze spółki w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Chodzi też o manipulowanie instrumentami finansowymi i podawanie nieprawdy do wiadomości publicznej. Już wcześniej funkcjonariusze CBA intensywnie pracowali w tym śledztwie, przesłuchali łącznie kilkadziesiąt osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i spółki GetBack S.A. Zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz wiele, wiele danych elektronicznych. Oczywiście od chwili zatrzymania mamy czas 48 godzin na wykonanie tych podstawowych czynności i ewentualne zastosowanie środków wolnościowych albo zwrócenie się do sądu odnośnie dalszych decyzji o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu. Mówił Piotr Kaczorek z CBA. Więcej o tej sprawie powinno być wiadomo po konferencji ministra sprawiedliwości, która ma być dzisiaj po południu. Spółka GetBack, notowana na giełdzie, zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Okazało się jednak, że firma sama ma długi, a dodatkowo miała wydać nieprawdziwy komunikat o negocjacjach na temat pożyczki. Przed nami kolejne mecze na Mistrzostwach Świata w Rosji. Po wczorajszych czterech spotkaniach dzisiaj na kibiców czekają trzy. Do akcji wkraczają m.in. aktualni mistrzowie świata. Kogo jeszcze zobaczymy na boisku? O tym nasz specjalny wysłannik na mundial Adam Malecki. Niemcy w eliminacjach byli bezkonkurencyjni. Na 10 meczów wygrali 10. Małym zachwianiem tych świetnych statystyk była porażka tuż przed mundialem. 1-2 z Austrią. Obrońca Joshua Kimmich uspokaja. Cała drużyna jest maksymalnie skoncentrowana. Niemcy zagrają z Meksykiem. Drużyną, o której mówiło się ostatnio więcej w kontekście ich działalności pozabojskowej niż w formie piłkarskiej. Skandal wywołany przez kilku piłkarzy, którzy zaprosili do hotelu panie lekkich obyczajów, odbił się szerokim echem i uderzył w drużynę. Kibice piłki z wypiekami czekają także na występ reprezentacji Brazylii. Mówi Thiago Cionek, nasz Brazylijczyk w reprezentacji. Świetny zespół, jeden z faworyty. Ma dużo szans, żeby walczyć o zdobyte mistrzostwa. Brazylia zagra ze Szwajcarią. W pierwszym meczu dnia o 14 czasu polskiego Kostaryka zagra z Serbią. I będzie to ich pierwsze spotkanie w historii. Niemcy zagrają z Meksykiem o 17, a Brazylia ze Szwajcarią o 20. Moskwa, Adam Malecki. I zmieniamy temat. Dar Młodzieży już na Morzu Północnym. Żaglowiec płynący w rejsie niepodległości zmierza do niemieckiego Bremerhaven i zawinie tam we wtorek. Łączymy się z wicedyrektorem Trójki Tomaszem Kowalczewskim, który bierze udział w tym rejsie. Jak wygląda niedziela na pokładzie Daru Młodzieży? Niedziela trochę się jednak różni od dnia poprzedniego na tym żaglowcu. Co prawda trzy wachty pełnią normalnie swoją służbę o wyznaczonych godzinach, wykonując zlecone przez bosmanów zadania. W tej chwili na dziobie kończy się czarowanie pokładu. W ogóle niedziela jest dniem generalnych porządków na darze młodzieży, które trwały tutaj od wczesnego ranka. Praktykanci sprzątali swoje kubryki, czyli dziesięcioosobowe kabiny, w których śpią, myli korytarze, klatki schodowe, łazienki, toalety i mesy. Punktualnie oficjalnie o godzinie 10:00 komendant Daru wraz z oficerami rozpoczęli niedzielną inspekcję kapitańską, w czasie której sprawdzali porządek na statku. W południe, jeśli pozwoli pogoda, praktykanci z pierwszej wachty, bo oni zaczynają o 12:00 swoją służbę, będą kontynuować ćwiczenia z wchodzenia na reje i rozwijanie i zwijanie żagli. Do wejścia na pierwszą platformę zwaną Marcem na wysokości 12 metrów szykuje się nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Załoga płynąca w rejsie niepodległości ma zapewnioną też opiekę duchową. Od Szczecina płynie z nami ksiądz, który przed godziną 7:00 odprawił mszę świętą. Druga będzie po godzinie 20:00 dla tych, którzy rano byli na wachcie bądź spali po nocnej. W tej chwili Dar Młodzieży opuszcza cieśninę Skakerak i wychodzi na otwarte Morze Północne. Dzisiaj od rana mamy zmienną pogodę. Było słońce, później zacinał deszcz, teraz znowu wychodzi słońce, wieje wiatr, a morze ma 4 stopnie w skali Beauforta i lekko zaczyna nas kołysać. To z Daru Młodzieży Tomasz Kowalczewski, a z Brema Hafen żaglowiec wyruszy do francuskiego Bordeaux. Tam nastąpi kolejna zmiana załogi. Do Gdyni żaglowiec wróci pod koniec marca przyszłego roku. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na zachodzie i Pomorzu opady deszczu, burze, nawet z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Od 20 stopni na Podkarpaciu do 25 na Podlasiu oraz 28 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gęsty biały pół. Niech Państwo sami posłuchają. Patrycja Zarychta akustycznie, retransmisja tego koncertu dziś, tuż po 19:00 na antenie Trójki. Polecam. Piotr Baron. Autopromocja. Piosenki bez granic. Dzień dobry ponownie, mówi Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i ja, Wojciech Mann. Co by tutaj na drugą godzinę smacznego wybrać? Tak się trochę tej drażnię z Państwem, bo oczywiście decyzję podjąłem. Będzie to pewnego rodzaju nawiązanie do ubiegłotygodniowej audycji, kiedy to przedstawiałem nagrania z najnowszej płyty grupy Five Finger Death Punch. Nawiązanie dlatego, że ci artyści, których za chwilę usłyszymy, byli supportem chyba Five Finger Death Punch, a w każdym razie wspólnie koncertowali. No więc już niektórzy mogą się domyślać, jaka to muzyka. Silence. Troszkę przekornie rozpocząłem od coveru i zapewne większość Państwa rozpoznała przebój grupy Cranberries, Zombie, no ale to najnowsze wykonanie z płyty, która właśnie się ukazała, płyty zespołu Bad Wolves, Złe Wilki. No i Złe Wilki potrafią zrobić sporo hałasu. Album nosi tytuł Disobey. No i trzeba powiedzieć, że poza tym zapożyczeniem to reszta te ich własne kawałki i to takie, które bronią się samodzielnie, bez odniesień do kogoś innego, kto wcześniej je wylansował. No więc posłuchajmy tych Złych Wilków w dwóch nagraniach. Ich tytuły to Run for Your Life i Remember When. Until I can't even stand, I'm working my head.

sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. Stara, pełna wdzięku piosenka i to wykonanie Doris Day przypominające starszym słuchaczom dawne lata. No a teraz to moje mądrzenie, które polega na przypomnieniu, że można wziąć stary temat muzyczny, zrobić go dzisiaj współcześnie po swojemu. To jest tak, jakby tę dawną piosenkę ubrać w zupełnie nowe, dzisiejsze szaty i można z tego zrobić, poza melodią, która pozostaje ta sama, coś zupełnie innego. A zrobił to basista Marcus Miller, wymyślił, zaaranżował, zagrał i brzmi to tak, że aż chce się głośniej posłuchać. Well, dość poważnie różnią się muzycznie dwie wersje tego samego tematu, ale jedno je łączy, mianowicie takie fatalistyczne przesłanie, że que sera, sera, co będzie, to będzie. Co będzie, pokaże czas. A czas na razie pokazuje, że w studiu Jan Chojnacki i dlatego dzień dobry. Dzień dobry, to ja jestem, to pesymistyczne przesłanie? Ja nie powiedziałem nic o pesymizmie, no, nie słuchasz mnie co będzie, uważnie. To będzie, no właśnie. Powiedziałem to fatalistycznie. Fatalistyczne, ojej, to jeszcze gorzej. A ja nawiążę do twojego intro dzisiejszego, czyli do grupy Slade. Otóż jak tylko posłyszałem, że oni grają w trójce, to otworzyłem komputer, a tam ni z tego, ni z owego jakaś jest taka informacja, ogólna zresztą bardzo, że zespół Slade przyjedzie do Polski, będzie w Warszawie występował. No to niby tak, ja się umiarkowanie ucieszyłem i zacząłem zgłębiać te informacje. Otóż okazuje się, że poza zespołem Slade w tej samej grupie artystów wystąpi także Sweet, no to można się domyślać, bo to mniej więcej ta sama półka, oraz Creedence Clearwater Revived. Ojej, to podejrzanie brzmi. A, i teraz posłuchaj, co organizatorzy piszą o tym. Creedence Clearwater Revived od wielu lat przekazuje publiczności muzykę słynnego amerykańskiego zespołu Johnsona Fogertyho. Tak? Tak. Oj, to fachowiec pisał. Mm-hmm. Na koncercie przedstawią wszystkie słynne hity. Legendarni Creedence Clearwater Revival byli uznawani za założycieli tak zwanego Southern Rocka. Piosenki zespołu często przybierały postać protest songów. O! Ale Johnsona Fogertyho to chyba już trudno pokonać. No to zachęcam Państwa bardzo, żeby sprawdzić, jak twórczość Johnsona Fogertyho przedstawia zespół Creedence Clearwater Revived. No dobrze, a teraz już do poważnych rzeczy i pięknych rzeczy przejdziemy, czyli no, zakończę tym samym serial poświęcony płycie The Blues is Alive and Well, czyli nowemu albumowi Buddy'ego Guya. To nagranie, no, bardzo tradycyjne w formie i w treści. Blues, chociaż stworzony na potrzeby tego albumu już teraz w XXI wieku przez Toma Hembridge'a, producenta płyty. A w tym utworze usłyszymy poza samym Buddy'em Guyem słynnego brytyjskiego harmonijkarza Micka Jaggera.

już jeżeli da się zaprosić Jagger do jakiegoś nagrania, to żeby nie dał głosu, tylko grał na harmonijce. Zresztą uważam, to jest bardzo przyzwoity harmonikarz. Nie jest jakimś no, takim nadzwyczajnym wirtuozem, ale... ale on to czuje. Ale prostu. Właśnie, to co w bluesie najważniejsze, że gra tam, kiedy trzeba i w dodatku jeszcze to kołysanie wzbogaca. Czyli... Ja mam taki dodatkowy szacunek dla Jaggera, bo on w przeciwieństwie do wielu innych frontmenów i wokalistów najwyraźniej nie odczuwa kompleksu i na przykład nie łapie się za gitarę, żeby tylko z nią się sfotografować. Po prostu wie, że nie ma czegoś takiego, co ma na przykład Keith Richards i nie udaje, że gra. No, ale od czasu do czasu na to zdarza się, tak. Zdarza ale to... się, tak. No, ale to... Ja rozumiem, że to może pomagać wokaliście, bo w zależności... Wie, co z rękami zrobić. Ale też to jest taka stara metoda. No, tam, gdzie głos już nie potrafi wyrazić emocji, to nawet brzdąknięcie w jakiś odpowiedni akord na gitarze daje efekt. No, ale to jest stara zasada bluesowa. Buddy Guy z Mickiem Jaggerem to utwór zatytułowany You Did the Crime z nowej płyty Buddy'ego Guy'a The Blues is Alive and Well. I też zbliżamy się do końca serialu kolejnego, bo ja chyba też już kilka numerów z wcześniej zapowiadanej płyty Fantastic Negrito prezentowałem. Ona właśnie się ukazała. Ten album to nosi tytuł Please Don't Be Dead. W zasadzie to jest bardzo emocjonalna płyta i w sferze takiej przekazu manifestu tekstowego i muzycznego, ale Fantastic Negrito potrafi też być taki bardziej stonowany, liryczny i dlatego dzisiaj chciałbym, żeby nam wykonał swój oczywiście własny utwór Dark Windows, Fantastic Negrito z nowej płyty Please Don't Be Dead. He found out Daisy was always a good friend to me. He told me the pain that it felt when he was a kid. The way that his father sat strong at the table, but never said a single word to him. Bang, bang, bang. Black Windows, piosenka z nowego albumu Fantastic Negrito. A teraz skok w przeszłość zamierzchłą. 50 lat temu dokładnie ukazała się płyta zatytułowana Long Time Coming. Autorami tej płyty byli wówczas bardzo popularni muzycy amerykańscy, którzy przybrali dla swojej organizacji nazwę The Electric Flag. I speak tonight for the dignity of man and the destiny of man. I urge every man of both parties. A long time ago. Yes, I should have quit you, baby, a long time ago. You know I wouldn't be here now, people, down on the church floor. If I'd have listened to my second mind. Electric Flag, dokładnie pół wieku temu, Killing Floor, stary numer niejakiego Chestera Burnetta. Dlaczego taki starość wyciągnąłem? No właśnie miałem zapytać, dlaczego? Otóż wyjaśniam. Wiodącą postacią Electric Flag był niewątpliwie Mike Bloomfield, ale taką też bardzo znaczącą i muzycznie, i aranżacyjnie osobą był niejaki Barry Goldberg. Pianista, aranżer, też bandleader, różne tam za sobą ma doświadczenia, nadal aktywny. No i właśnie teraz się zdecydował na wydanie kolejnej solowej płyty zatytułowanej In the Groove, w której wraca do swoich fascynacji takich, powiedziałbym, młodzieńczych. No, czyli sporo tam jest tak zwanych coverów z lat powiedzmy 50. czy może nawet i 40. I to jest coś, co... Przepraszam, że tak to nazwę, ale to jest urocze po prostu. No bo to jest tak miłe, tak się przyjemnie tego słucha. Tyle tylko, że czasami ten Barry Goldberg z towarzyszącymi mu muzykami idzie w taką dosłowność, że to jest zupełnie niewiarygodne. No bo proszę bardzo posłuchać, jak to brzmi. Jest oryginał, który tak zafascynował Barry'ego Goldberga z 56 roku, niejaki Syl Austin, saksofonista, który kilka swoich singli umieścił na amerykańskich listach przebojów. I teraz do tego wraca Barry Goldberg. No, chciałoby się, żeby coś wokół tego numeru zrobił współczesnego, a tymczasem... Syl Austin byłby chyba zadowolony z tego, w jaki sposób Barry Goldberg go skopiował. A na koniec jeszcze jedno bardzo tradycyjne nagranie, chociaż zupełnie nowiutkie, z bardzo świeżej epki Nicka Lowe. To będzie utwór zatytułowany Tokyo Bay. To chyba wszystko już na dzisiaj. No chyba tak. To szurniemy nóżką Państwu. No, do widzenia. I'll be long gone, Daddy, when you find my note. But just for the record, this is what I wrote. I'm relocating to a foreign shore. You won't have me to kick around no more. You can't make me stay, I'm leaving today. It's anchors away, I'm shipping out to Tokyo Bay. There's a solemn little geisha pining for me, under a parasol out on the quay. She knows I'm coming from beyond the sea, and she's hoping and praying most fervently that heck of days that they are gone smoking into Tokyo Bay. I'll find a liner, then my plan to work my ticket to some kind of hand, maybe picking up after the cabaret band, anything to get my toes in the sands of Tokyo Bay. Side canteen I know, with my collar turned up and my cap down low, all dressed up like a matelot. I got my grip in my hand packed, ready to go. I'll be a long gone daddy when you find my note. But just for the record, this is what I wrote. You can't make me stay, I'm leaving today. So glad to say I'm a heading up the gangway, bound for Tokyo Bay. Tokyo Bay, I'll be a long gone daddy. Be a long gone daddy. Long, long gone daddy. Long gone daddy, so long. That's all I wrote. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedne 1590 zł. Asus procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.